Wysłuchaliśmy koncertu grupy Lily Hates Roses, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 12 października 2013 roku. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 24 kwietnia. Filip, Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś decyzja rządu w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. Na początku przyszłego tygodnia poznamy wyniki tak zwanych szybkich testów na koronawirusa. Po unijnej wideokonferencji w sprawie ratowania europejskiej gospodarki włoska opozycja obawia się, że kraj podzieli los Grecji. Dziś rząd ma ogłosić decyzję w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. Na razie są one zamknięte do 26 kwietnia. Wcześniej rząd przełożył termin egzaminów ósmoklasisty i matur na czerwiec. Zdając się o dokładnych datach tych egzaminów, mają być poinformowani z około 3-tygodniowym wyprzedzeniem. W tym tygodniu minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział także, że nie ma zamiaru skracania wakacji. Przerwa w szkołach trwa od 12 marca. Przepisy chroniące polskie firmy przed przejęciem przez zagraniczne fundusze lub przedsiębiorstwa rozpatrzy Komitet Stały Rady Ministrów. Wicepremier Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że to kolejna część tarczy antykryzysowej. W czwartek minister rozwoju przedstawiła jej zarys. Rozwiązanie, nad którym wspólnie pracują Ministerstwo Rozwoju i Aktywów Państwowych, ma chronić polskie firmy przed przejęciem przez podmiot spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wprowadzamy zatem rozwiązania, które sprawią, że przejmowanie tych firm będzie musiało być notyfikowane przez podmiot publiczny, w tym przypadku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wyjaśniła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że ryzyko przejęcia osłabionych spółek w czasach kryzysu istnieje, a podobne rozwiązania wprowadzili niedawno Niemcy. Tworzymy katalog branż, czy też katalog dziedzin, które określamy jako dziedziny strategiczne dla interesu państwa i w obszarze ustawy właśnie o strategicznym interesie państwa poruszaliśmy się tworząc te przepisy. W katalogu strategicznych branż ma się znaleźć m.in. sektor energetyczny, medyczny i farmaceutyczny. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wyniki oceny skuteczności tzw. szybkich testów na koronawirusa będą przedstawione na początku przyszłego tygodnia. Poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak testy zostaną zweryfikowane zarówno w Państwowym Zakładzie Higieny, jak i w dwóch szpitalach zakaźnych, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym oraz jednoimiennym szpitalu MSWiA. Jeżeli ten proces walidacji się w tych szpitalach zakończy, dostaniemy informację o przebiegu tej walidacji. Walidacja będzie pozytywna, poinformujemy o tym na bieżąco. Liczymy, że to w ciągu kilku dni nastąpi. Szybkie testy do wykrywania zakażenia koronawirusem, gdzie wynik znany jest już po 15 minutach, są potrzebne przede wszystkim w służbie zdrowia i w domach opieki. Unia Europejska utworzy Fundusz Odbudowy, który ma udźwignąć gospodarki z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Podczas wideokonferencji przywódcy 27 krajów nie ustalili jednak, jak miały być finansowane i w jakiej wysokości. Propozycje w tej sprawie ma przygotować Komisja Europejska. Zadowoleni z ustaleń unijnego szczytu są przedstawiciele włoskiego rządu. Gospodarka tego kraju ponosi najpoważniejsze straty w Europie. Krytyczne głosy pojawiają się natomiast ze strony włoskiej opozycji. Liderka partii Bracia Włosi, Giorgia Meloni, wyraziła obawy, że Italia może podzielić los Grecji. Zdaniem Meloni Unia Europejska nie chce pomóc Włochom, gdyż nie zgodziła się na bezzwrotne pożyczki dla krajów, które najbardziej ucierpiały z powodów pandemii. Powiedziała w wywiadzie telewizyjnym, że ewentualne skorzystanie z proponowanego funduszu stabilizacji oznacza w rzeczywistości wysoko oprocentowaną pożyczkę własnych pieniędzy wpłaconych do unijnej kasy. L'Italia esce sconfitta dal Consiglio Europeo. Nasz rząd w tych negocjacjach poniósł klęskę. Do funduszu stabilizacji Włochy wpłacają co roku 15 miliardów euro. W ciągu 7 lat wpłaciliśmy 100 miliardów euro. Di euro. Meloni dodała, że wolałaby, aby Włochy mogły teraz dysponować tą kwotą i przeznaczyć ją na rozwój gospodarczy. Obawia się, że najcenniejsze skarby kultury i przedsiębiorstwa we Włoszech za parę lat zostaną wykupione przez Niemcy, jak to się stało w przypadku Grecji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem od 0 do 7 stopni, w ciągu dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy i w centrum przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Dobry wieczór, halo. Halo, halo, dobry wieczór. Ten głos może być Państwu znany, aczkolwiek przez telefon przefiltrowany, chociaż nie jesteśmy też do końca pewne, czy to będzie przez telefon, bo pierwsze wyjaśnienie, rozmawiam ze swoją ekskoleżanką trójkową, to Monika wtedy Makowska, teraz Wasowska. Właściwie to możemy powiedzieć koleżanką ekstrójkową, bo koleżanką jestem dalej. Tak, ale widzisz, sytuacja o tyle się komplikuje, że jako nie koleżanka możesz być gościem. Umówmy się, że jesteś moim gościem, dobrze? Zanim poproszę cię o rodzaj wspomnień trójkowych, to może wyjaśnijmy, cóż to za dziwne, ale piękne wykonanie piosenki o tym, jak trudno być samemu czy samej, a szczególnie teraz. Odtworzyliśmy. To jest nagranie z takiej płyty Starsi Panowie Chórem, czyli piosenki Remiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, wybrane przez Andrzeja Bożyma, zaaranżowane przez Andrzeja Bożyma na chór. I śpiewał chór Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity chór. To jest pomysł, który przez wiele lat już żyje na świecie. Zachwycony tym pomysłem był sam Jeremi Przybora. Ja pamiętam koncert trójkowy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy przyszli na ten koncert aktorzy z kabaretu Starszych Panów i byli zachwyceni takim pomysłem podejścia do piosenek znanych wszystkim. I po latach wielu chór i Andrzej Bożym zgłosili się do nas, czyli do Fundacji Wasowskich, z pomysłem, żeby wydać płytę taką już oficjalną, ponieważ nagrania krążyły, ale tylko były dostępne dla wtajemniczonych, w tym dla trójkowiczów. No i doszło do powstania takiej płyty. To było wyjątkowe przedsięwzięcie, ponieważ związane z crowdfundingiem, czyli zbieraliśmy środki. Były możliwości, żeby sobie zamówić piosenkę z dedykacją. No wspaniale to się udało. No i mamy te nagrania i cieszymy się i są w planach kolejne aranżacje i kolejne nagrania. Cudownie. Ja tylko powiem, że również cudownie wydana została ta płyta. Jest w takiej książeczce, ale w nietypowym formacie. O właśnie, dziękuję bardzo. Na okładce w kolorze żółtym, właściwie żółto-czarnym, jest też taki cytat z pana Jeremiego Przybory z 2001 roku. Bardzo udany eksperyment, zupełnie rewelacyjne zjawisko. No taka recenzja. Najlepsza. I takie zielone światło zarazem dla wszelkich przyszłych pokoleń, które by próbowały na różne sposoby, najdziwniejsze, no bo w końcu Starsi Panowie dwaj byli kameralistami, a tutaj... A to chór, który, mimo że to są piosenki pisane przecież dla wybitnych aktorów, bo to były piosenki stwarzane dla konkretnych osób, to chór znakomicie sobie poradził z nimi. To są trudne piosenki do śpiewania, mają bardzo skomplikowany tekst, wyjątkowo trudną muzykę, ale są przepiękne. I chór, co jest wyjątkowe dla mnie zupełnie, dał radę przekazać bardzo czytelnie tekst, znakomicie muzycznie, no bo to jest chór znakomity, ale też z ogromnym dowcipem są te aranżacje stworzone i z humorem wykonane. Także wszystko jest w klimacie kabaretu Starszych Panów, ale może też dlatego, że Andrzej Bożym jest synem Juliusza Bożyma, który współpracował ze Starszymi Panami, więc od dziecka nasiąkał. Troszkę zaplątałyśmy się, znaczy ja zaplątałam się w różnych pomysłach, jak rozpocząć spotkanie z tobą, bo tu jest mnóstwo takich argumentów czy motywów, bo niewykluczone, że skorzystamy z faktu, że rozmawiamy z osobą, z radiem związaną przez tyle lat, zresztą dzisiaj z radiem dla ciebie, i brzmienie wypowiedzi gościa nie będzie typowe dla tych czasów, czyli niekoniecznie telefoniczne, tak? Taki jest pomysł, chociaż ja tutaj siedzę przy stole w domu, bo zostajemy w domu i trochę kręcę głową. Mam nadzieję, że mój dyktafon złapie dźwięk, bo postanowiłyśmy wesprzeć się techniką związaną właśnie z moim radiowym doświadczeniem i skorzystać z tego dyktafonu i może ten dźwięk będzie lepszy niż taki przez telefon. Zobaczymy. Prześlę ten dźwięk, a ty ocenisz. Tak jest. Państwo poznają też jakby rodzaj kuchni radiowej. No ponieważ wszystko dzieje się w domach, no to kuchnia jak najbardziej na miejscu. Ja właśnie skończyłam przerabiać warzywa. I wyszłam z kuchni. Och, cudownie, wegańska kolacja była. Nie, to już jest takie pichcenie na zapas. Dzisiaj zrobiłam ogromne zakupy warzywne i przerabiam te warzywa, żeby one nie zdążyły zwiędnąć, a ja potem tylko sięgam do słoiczka i tworzę potrawę. A, bo Monika jest też świetną... gospodynią domową. No tak, właśnie nie chciałam użyć słowa kucharką, bo brzmiałoby to jakoś tak po gombrowiczowsku pejoratywnie. Ale właśnie nie, ja się nie obrażę. Bardzo mi się podoba określenie znakomita kucharka. No, a teraz już do rzeczy samej, ponieważ nie wyjaśniłyśmy, a nade wszystko ja, która jestem pomysłodawczynią tego spotkania, nie wyjaśniłam, tak, że poświęcamy tę noc, aczkolwiek nie wyłącznie, kolejnemu, przepraszam za słowo, kolejnemu, no bo chronologia jakaś tutaj miała miejsce, poecie piosenki. Otóż zaczynaliśmy na przedwiośniu jeszcze spotkaniem z panem Wojciechem Młynarskim, potem już w kwietniu była Agnieszka Osiecka, później przed tygodniem Jonasz Kofta, no i pomyślałam, no a gdzie pan Jeremi Przybora? No i tak bardzo nieśmiało, bo to jest kosmos, to jest ocean, jak państwo wolą. I oczywiście nie sposób tego tematu ogarnąć, jeszcze mając świadomość, że może nas słuchać na przykład Grzegorz lub pan Kot, no i co my wtedy zrobimy? Także my nie będziemy próbowały być lepsze niż jesteśmy, tylko po prostu spróbujemy tak rozmawiać, jakbyśmy sobie właśnie rozmawiały między kuchnią a salonem czy sypialnią w jakimś domu. No i tak, żeby państwo mogli podsłuchać te rozmowy i żeby państwu było miło i żeby było tak, jak pozytywistycznie od czasu do czasu próbuję zasugerować, ku pokrzepieniu serc. A więc pan Jeremi Przybora w roli głównej, choć oczywiście, jeżeli są główne, no to i są epizodyczne, chociaż to też dobrze nie brzmi, bo naturalnie wszystkie kompozycje, których będziemy słuchali, są kompozycjami pana Jerzego Wasowskiego. Otóż to. No to tak. Czy powrócimy jeszcze do tego churalnego pomysłu? A tak a propos, obiecałam, że trochę poopowiadam o samej Monice. Nie tylko w Trójce zresztą teraz dodaję. Czy ty miałaś coś wspólnego lub masz, no może nie dzisiaj, ale generalnie z chórem i churalnym śpiewaniem? Tak, tak. Ja od dziecka śpiewałam w chórze. Najpierw to był chór prowadzony przez druha Władysława Skoraczewskiego. Potem ten chór przejęła pani Sabina Włodarska, zmienił nazwę na Alla Polakka. Potem śpiewałam w chórze takim Artos jako dorosła, jak odeszłam z Trójki, to wtedy też włączałam się w prace takie menedżerskie przy tamtym chórze. A od kilku lat znowu współpracuję z chórem Alla Polakka, ale już nie śpiewam, chociaż żałuję bardzo, bo to jest cudowne doświadczenie. A pomagam przy koncertach i nawet udało mi się w ubiegłym roku wraz z chórem Alla Polakka doprowadzić do realizacji takiego pomysłu Moniuszko na głosy Alla Polakka, czyli pieśni Stanisława Moniuszki w aranżacjach Andrzeja Żylisa wykonywał chór Alla Polakka i był koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. O. A jeszcze wracając do występu churalnego z piosenkami starszych panów, to ja mam wrażenie, że w Teatrze Syrena byłam świadkiem takiego koncertu. Tak, bo był spektakl w Teatrze Syrena. Krzysztof Jaślar przygotował. Tam był właśnie chór w roli głównej piosenki starszych panów. Był Wojciech Malajkat, była Justyna Styczkowska i taki właśnie spektakl stworzony, ale właściwie po to, żeby te piosenki zabłysnęły w całej krasie. No i tak też się stało. I to było w 2013 roku, bo wtedy było stulecie urodzin Jerzego Wasowskiego. A no tak. No widzisz, pewne rzeczy tak odklejają się jakby z tej niepamięci i można je przywoływać, a są bardzo ciekawe. A jeszcze wracając do twojej obecności w Trójce, pamiętasz, kiedy po raz pierwszy tutaj przybyłaś na Myśliwiecką? Tak, to była niedziela. Dokładnej daty nie pamiętam, ale to była niedziela. Wtedy trwał remont głównego wejścia. Musiałam przechodzić przez parking. Tak, to był 97 rok moim zdaniem, albo 6. Dawno temu. Tak, i przyszłam do takiej audycji podsłuchać ją. Miała tytuł Tylko bez polityki, proszę. I prowadzili ją Anna Semkowicz i Paweł Sztompkę. I wtedy gościem był Wieńczysław Gliński. To jeszcze też pamiętam. No popatrz. To był ważny dzień w moim życiu. I co, i potem zostałaś tak po prostu? I potem powiedziałam, że bardzo bym chciała, tak nieśmiało, ale bym chciała poobserwować. I Ania Semkowicz jakoś tak od razu się zgodziła. I przychodziłam obserwować kuchnię radiową do klubów Trójki i do właśnie Tylko bez polityki, proszę. Ale tak naprawdę to ja rok wcześniej zdawałam do szkoły radiowej, tylko, a przepraszam, nawet nie zdawałam. Miałam zdawać, ale bardzo mocno zachorowałam i nie mogłam pójść na egzamin. I potem przez ten rok przychodziłam sobie do radia, poznawałam państwa, dziennikarzy i jak to się robi, chociaż to właściwie nie da się tak z obserwacji końca zrozumieć, bo to trzeba wszystko przeżyć samemu wchodząc w ten świat. I potem zdałam do szkoły radiowej do kolejnego rocznika i to był bardzo intensywny kurs dla absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą pracować w radiu. No i w nagrodę za dobre wyniki, ale to bardzo silne sito było na początku, żeby się tam w ogóle dostać. I potem można było sobie wybrać miejsce do odbycia praktyk. A ja od razu wiedziałam, że to ma być Trójka. To też pamiętam taką rozmowę, chyba wtedy Tadeusz Wiśniewski był wicedyrektorem Trójki, był w takiej komisji, która przydzielała nam miejsca. Nam, czyli tym absolwentom szkoły radiowej. Tak, pytały mnie te wszystkie osoby z komisji, no dobrze, no to pani by chciała iść do Trójki, tak? Ja mówię, tak. No ale jeżeli by się nie udało i my byśmy panią skierowali tu i tu, ja mówię, no trudno, no to ja będę chodziła tam, gdzie państwo mnie skierują, a po godzinach będę i tak chodziła do Trójki. Więc pamiętam, Tadeusz Wiśniewski się tak uśmiechał delikatnie, no i przydzielono mnie do Trójki. Potem zostałaś naszą koleżanką na dobre, tak. Czyli po terminowaniu już zaczęłaś uprawiać ten zawód. Bardzo nieporadnie, jak teraz, tak, to jednak długo się trzeba tego uczyć. To jest rzemiosło. Ale miałam szczęście, miałam tak, ale miałam od kogo. Większość tych osób, które wspominamy, już niestety nie... Albo nie ma ich z nami, albo nie są w Trójce. O. No tak, to należałoby określić. To może tyle na razie sentymentalnych historii Moniki. Ale tak, ale cieszę się, bo Trójka pod Księżycem to było też takie miejsce pierwszych kroków. Ania Symkowicz prowadziła Trójkę pod Księżycem, ja pomagałam przygotowując oprawę muzyczną i pierwsza audycja, jaką dane nam było wtedy z kolegą też z tej szkoły, czyli z Piotrkiem Stelmachem poprowadzić, to było zastępstwo, czyli zaczynaliśmy bardzo dobrze od zastępstwa, właśnie w Trójce pod Księżycem. Dobrze, że to wspominasz, bo o ile ja z kolei dobrze pamiętam, Ania Symkowicz w jakimś momencie odstąpiła mnie właśnie. No proszę. I stąd wzięłam się w Trójce pod Księżycem. Nie wiem, który to był rok. Nie jestem w stanie tego odtworzyć. Niemniej to od Ani dostałam w prezencie przynajmniej jedną noc. W tygodniu noc, to mam na myśli. Tak, tak. Ale nie o mnie rozmawiamy, tylko o tobie. Później była przerwa, tak? A nie, nie. Ja zostałam zwolniona z Trójki. A. Ale sąd pracy pomógł mi zostać w Polskim Radiu i byłam w programie drugim Polskiego Radia. I wtedy bardzo się cieszę, bo udało mi się, będąc na tym takim zesłaniu, wraz ze słuchaczami, którzy bardzo wtedy walczyli o dobry program Trzeci, wraz ze słuchaczami urządziliśmy jubileusz Piotrowi Kaczkowskiemu. I to było przeżycie. A to fantastycznie, bo ty chyba też poprowadziłeś wtedy rodzaj chóru. Ja prowadziłam, chóru. Tak, w finale i w ogóle prowadziłam to spotkanie z Piotrem, który oczywiście był obecny tylko głosem, jak to Piotr. I potem w finale my śpiewaliśmy pieśń. Wiem, że Piotr zawsze jak rozpoczynał Minimax, to właśnie nagraniem z tamtego pamiętnego jubileuszu. Do tej pory. Cheerio, tak. Ale bohaterem miał być dzisiaj Jeremi Przybora. Ale na wszelki wypadek przypomniałyśmy historię naszego gościa, która tak mocno, jak państwo słyszeli, związana z tym oto programem. No ja bardzo jestem mocna, bo męża stąd mam, więc to po prostu już mocniej się nie da. Chociaż to uczucie zakwitło nie w programie Trzecim. Aha. No to może nie będziemy już teraz. Tak. Mąż może słuchać, ja cały czas peszę się i tak troszkę odwlekam ten moment, kiedy zaczniemy rozmawiać o meritum, czyli o głównym bohaterze, ponieważ rzeczywiście panicznie boję się, że Grzegorz nas nakryje, a mnie na to wszystko, na jakichś błędach, na jakichś nieścisłościach, na jakichś... To co ja mam powiedzieć? Ja to dopiero mam kremę. Dobrą kolację zrobisz. Tak, coś? Jakoś zmyję te grzechy. No dobrze, to może teraz powróćmy do tego, co wydarzyło się na samym początku tego wydania Trójki pod Księżycem. Muzycznie co wydarzyło się, państwo musieli wyrazić zgodę naturalnie na ten swoisty, okolicznościowy, jak ja to nazywam, żart. Tak, dostaliśmy maila od Grzegorza T., od Grzegorza Turnała, z wiadomością, że właśnie postanowił nagrać taką wersję i takiego pilota, taką wersję domową nam przesłał i co my na to. Więc my na to, że bardzo chętnie i proszę bardzo, to wtedy dostaliśmy kolejną wiadomość, że jeszcze będzie to troszeczkę bardziej zaaranżowane, wzbogacone muzycznie i że dołączy Magda Umer. Więc my tym bardziej, że bardzo jesteśmy za. I po kilku dniach dostaliśmy wersję już w MP3, a potem jeszcze czekaliśmy na premierę takiego teledysku, który Antosia Turnał przygotowała. Taki rysunkowy teledysk. Tak. Oczywiście powstały w warunkach wiadomych. No ale bardzo zabawny. I informacja pojawiła się na e-teatrze, czyli na portalu teatralnym, że właśnie powstała taka wersja, więc ja zastrzygłam uszami. Udało mi się cudem dotrzeć do linku, otworzyć, jak to się mówi, niezbyt poprawnie. No i posłuchałam piosenki i ogromnie spodobała mi się, a na pewno mnie rozbawiła. I pomyślałam, że ona może być też takim dodatkowym hymnem na ten trudny czas. Dodatkowym, bo mój hymn podstawowy brzmi jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie i tak dalej. Za panem Wojciechem Młynarskim. Bo... No i za wersją tą z Ateneum, tak? Nie, ja byłam pierwsza, zanim Ateneum wymyśliło tę pieśń jako taki właśnie hymn na ten czas trudny. U nas Daria Zawiałow. To tak dramatycznie zaśpiewała, że za każdym razem myślę sobie, że to jest takie zaklęcie, taki rodzaj modlitwy, jak kto woli, że tak będzie, że damy radę. O, tak najkrócej mówiąc. No, no, przepraszam cię. Tak, bo to jest taka piosenka bardzo ważna. Wszyscy, którzy ją znają i tak przemyśleli ten tekst, to mają pewnie swoje z nią skojarzenia. To była ostatnia piosenka, którą nadałam w mojej ostatniej audycji w programie trzecim. Jeszcze w zielone gramy, tak, tak. Mm-hmm. A tak lżej jakoś to pan Wojciech śpiewa niż Daria. Wolę oryginał, zdecydowanie. Właśnie przejechał motocykl pod oknami tego oto domku, w którym ja tutaj na kurzej łapce sobie siedzę. A więc Magda Umer pojawiła się i to jest bardzo ważny rozdział w tej historii, którą chciałoby się opowiedzieć, a w całości jej się nie opowie, pana Jeremiego Przybory. No tu można by z różnych stron jakby tę historię opowiadać, o tym jak państwo poznali się, o tym jak państwo oczarowali się nawzajem. Dla mnie Magda Umer to jest taki kustosz. Aha. Taka bardzo ważna osoba dla pamiętania o tym, co tworzył Jeremi Przybora. Wykonawczyni utworów wraz z nim. Te duety są fantastyczne. Bo Magda Umer śpiewała z Jeremim Przyborą w programach telewizyjnych. Ale niestety te piosenki nie ukazały się na płycie. One są tylko w tych zapisach telewizyjnych. Spróbujmy jednak odnaleźć coś, co może się spodobać tym, którzy z nami zdecydowali się zostać i donikąd nie wyszli o tej porze. Po wieczerzy już zmyte naczynka, we śnie leży spowita dziecinka, którą los na pociechę mi dał za kolejną pomyłkę dwóch ciał. Nastawiony już budzik na szóstą, mętnie senne odbija mnie lustro. Tylko ja czuwam jeszcze w moim oknie na piętrze i w uśpioną uliczkę mą krzyczę. O Romeo, słowiczy sokole, o tęsknoto niewieścich pokoleń, otworzyłam ci okno na tę moją samotność. O Romeo, czy jesteś na dole? Czy jesteś na dole? A na dole jak zwykle nikogo. Może kolej z Werony za drogo. Może konno wyruszył, a koń nieżyczliwie odnosi się doń. Może nie ma na klimat nasz palta. Może właśnie dokańcza Tybalta, może zły mu Kapulet sprzeniewierzył amulet, więc w uśpioną uliczkę znów krzyczę. O Romeo, tęsknoto pokoleń. O Romeo, już na mnie jest kolej. Otworzyłam ci okno na tę moją samotność. O Romeo, czy jesteś na dole? Czy jesteś na dole? A na dole odpowiedź jest ciszą, a na czole mym troska o przyszłość. Co to będzie za miesiąc jak wiek, kiedy drogi zawieje ci śnieg? Co dzień gorsza, Romeo, pogoda i ja jestem codziennie mniej młoda. Do klasztoru ci zbiegnę lub innemu ulegnę, żeby potem znów krzyczeć w uliczkę. Nie ma ciebie, Romeo, na dole. O godocie niewieścich pokoleń, otwieramy wciąż okna. W każdym oknie samotno patrzy w pole. Gdzieś wywiózł ją. Jeremi, a czy ty, pisząc tak pięknie o Juliach, na próżno wypatrujących Romeów, tak, byłeś kiedykolwiek sam w sytuacji Romea na próżno wypatrującego Julii? O, wielokroć, wielokroć, Magda. Aż do wczesnej starości śpiewywałem pod oknami. O, Julietto, twarzyczko w lazurze. O, Julietto, różyczko w purpurze. Otwórz, otwórz twe okno na tę moją samotność. O, Julietto, czy jesteś na górze? A na górze jak zwykle nikogo, a te róże wypadły mi drogą. Nie najkrótszą gnał drogą mój koń, a tą dłuższą przez lasek Bulon. Deszczem zlało mnie, wiatrem przygięło. Jestem stary, sterany Romeo. W krzyżu miewam te bóle, kiedy w sercu cię tulę i w tę pustkę dokoła wciąż wołam. O, Julietto, twarzyczko w lazurze. O, Julietto, różyczko w purpurze. Otwórz, otwórz twe okno na tę moją samotność. O, Julietto, czy jesteś na górze? Pan mi odkrywa swoje wnętrze, lecz ja za skutek nie zaręczę. Nie ceniąc z zewnątrz mężczyzn wręcz, mam słabość do ich pięknych wnętrz. Gdy nagle spojrzę w takie wnętrze, przez witraż oczu jak przez tęczę, może mi zachwyt ścisnąć krtań, co już udławił parę pań. Dlatego sprzeciw w sobie piętrze, z którym przed panem się wywnętrzę. To żar przejmuje mnie, to ziom, gdy w pana wnętrze spojrzę głąb. Gdy w wnętrze pana spojrzę głąb. Niech pani tym się nie zadręcza, że jej uchylam mego wnętrza. Zapewnić panią mogę wnętrz, to jedno z dosyć średnich wnętrz. Kaszą je porównać w ten czas, to moje wnętrze jest jak pęczak, a przecież asortyment nasz zna moc atrakcyjniejszych kasz. Znam, znam, znam. Mnie nie poznała pani jeszcze, czym jest prawdziwie piękne wnętrze, lecz życie jest przed panią wciąż i z pięknym męskim wnętrzem mów. I z pięknym męskim wnętrzem mów. Bardzo dziękujemy. Wracając do Magdy Umer, jest bardzo ciekawy rozdział i to stosunkowo świeży przygody Magdy Umer z piosenkami starszych panów, no bo tak należałoby powiedzieć. Przybora na 102, tak? To pewnie to, oczywiście, tak. Ale tutaj Magda Umer, my też podzielamy taką linię propagowania twórczości Jeremiego Przybory. Myśli nie tylko o piosenkach, chociaż oczywiście piosenki są bardzo ważne, ale myśli też o tych tekstach, które były pomiędzy piosenkami. Bo nie każdy ma dostęp do kabaretów starszych panów, czy do divertiment, czy do innych spektakli, ale ten, kto już ma i ma sobie taką potrzebę uwagi, skupienia się, to ma potem niesamowitą nagrodę i radość z obcowania z tym tekstem dramaturgicznym. I Magda Umer sięgnęła po właśnie divertimenta i na podstawie tamtych tekstów stworzyli razem z Mumio spektakl Przybora na 102. I to jest urocze. I do opowieści starszego pana też jeszcze, o właśnie, bo też z tego cyklu są fragmenty. To może jeszcze przypomnijmy, że Mumio ten spektakl z Magdą Umer prezentuje, bo myślę, że to ciągle trwa. No, jak już będzie można, tak. Oczywiście teraz jest przerwa, ale mam to na myśli, że to już kolejny miesiąc owego jubileuszu, bardzo specyficznego Mumio, czyli 21-lecie istnienia. Ale to było, tak jak jest powiedziane, Przybora na 102, czyli na 102 urodziny Jeremiego Przybory, więc to już też trwa. Najpierw była premiera w Ochteatrze. Spektakl jeździ po Polsce, jak się uda. No i w Ateneum też. Z okazji 102 rocznicy urodzin pana Jeremiego Przybory, tak, i z tak. okazji 21-lecia istnienia Mumio. No i państwo rzeczywiście występują w całym składzie, bo nie zawsze to się dzieje, czyli przypomnijmy, Jadwiga Basińska, Darek Basiński, Jacek Borusiński i jeszcze muzycy na żywo. No i oczywiście Magda, oczywiście. Najważniejsza, bo Ciotka Mizeria. Właśnie postać z opowieści starszego pana. I występuje w bamboszach i jest bardzo zabawna, więc opowiada, rozmawia, wchodzi w interakcję chyba głównie z panami, jak sądzę, czyli z Jackiem i Darkiem. Ale nie tylko. Ale też odważa się razem z nimi zaśpiewać, a to jest dosyć niebezpieczne zadanie, bo panowie nigdy nie wiadomo, z czym wyskoczą. Bo Jadwiga Basińska jest spokojniejsza i taka, powiedziałabym, bardziej przewidywalna. Natomiast to, co szczególnie Darek jest w stanie wymyślić, to potwierdzam, bo miałam niejedną przygodę z Mumio w studio. Nie do zmontowania zupełnie. Bo zazwyczaj nagrywaliśmy, bo wpadali wtedy, kiedy mogli. I no dobrze, to może taki moment przypomnienia Przybora na 102. Bardzo proszę. Szuja, no omamiał na trup i na buja. Szuja, a wierzyła przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić, proszę wuja. Alleluja. Wesołego zrobił mi i znikł. Szuja! Nie wykluta, ale wejście szuja to czerwone. Oe! Szuja! Do najtępszych pierwotniaków ry. Szuja! Bezlitosny kamień i statuje. Fałsz i ruja ewidentnie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak dupa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. A wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczać i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same usta wytrysną tobie wbrew. O! Szuja! Pióra wypożyczyć od Anuja. O, takie, takie! Szuja, by opisać, co to jest za typ taki. Szuja, kawał matrymonialnego zbuja. Wiesz, to do dwoja, nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy gest mi życia ujadł tak. O. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniłam mu ja, żem jak tu ja, podrżnięta przezeń dzisiaj jest, mówię ci, podrżnięta jest. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Czy czyli Magda Umer, to jest połowa owego duetu, który wykonuje ów okolicznościowy żart na podstawie tekstu pana Jeremiego Przybory, oczywiście z muzyką pana Jerzego Wasowskiego, ale druga połowa tego duetu to kolejna osoba. Ach, która... to jest Grzegorz Turnau, którego uwielbiam od lat i którego płyta Kafe Sultan jest i dla mnie, i dla Grzegorza Wasowskiego idealnym przykładem, jak można podejść do tej trudnej i pięknej twórczości, do piosenek starszych panów, w taki sposób, że zachowuje się piękno oryginału, a jednocześnie dodaje się swojego ducha i swoją pieczęć. Bo ta płyta to są piosenki od razu rozpoznawalne dla fanów Grzegorza Turnała, a jednocześnie myślę, że znakomicie oddają to, co najpiękniejsze w kabarecie i w divertimentach, w twórczości starszych panów. Mm-hmm. No i też piękne porozumienie między dwiema stolicami Polski. A, to tak, dodatkowo. Krakowsko-warszawski tak. Układ, można powiedzieć. No to Kafe Sultan. Myślę, że mamy teraz szansę zajrzeć do kuchni, czy woda już zagotowała się, czy możemy sobie kolejną herbatę z cytryną zrobić. Ach, to jeżeli będzie z Kafe Sultan, to ja na przykład mam propozycję, żeby nadać taką piosenkę Pod twoim oknem, czyli mniej znaną, a przepięknie zaaranżowaną w takim paryskim stylu. Cudownie. W takim razie bardzo prosimy, a jeżeli nie zdąży się jeszcze któraś z wód zagotować u ciebie czy u mnie, to jeszcze będzie druga piosenka, tak żeby państwo mieli szansę też nacieszyć się głosem i tą interpretacją Grzegorza Turnała.

czyli południowej części tego długiego budynku Myśliwiecka 357. Można powiedzieć, że jesteśmy bezradne, bo nie sposób też usystematyzować tę rozmowę o tych piosenkach, w których pojawiały się piękne wiersze, teksty pana Jeremiego Przybory z muzyką pana Jerzego Wasowskiego. Ale mamy nadzieję, że Grześ nas jednak nie słucha, syn pana Jerzego, a mąż twój, bo jednak trzeba by zacząć od początku, czyli od kabaretu starszych panów. Początek to Eterek. Eterek, bardzo dziękuję za przypomnienie. Człowiek radia tutaj upomniał się o swoje. Teatr Uniwersalny Eterek, 17 sierpnia 48, 10 listopada 58, więc od 10 lat, znajduje się w rozdziale Skrzydło radiowe. A ten rozdział znajduje się w książce, o której co nieco wiesz, to może poopowiadaj. A potem rzeczywiście przejdziemy do kabaretu starszych panów. A ja wytłumaczę się, skąd moja pomyłka. Powiedziałam, że od początku to od kabaretu, ale to później. Żółta książka, duża książka, tak, prawie się bardzo duża. I tak wszystko się tam nie zmieściło. Kompendium niewiedzy, kabaret starszych panów. Tak, ponieważ do pewnych informacji już nie uda nam się dotrzeć. Chociaż po napisaniu książki, jak to zwykle bywa, dotarliśmy jeszcze do istotnych dla nas informacji faktograficznych. To jest książka, powstała na zamówienie wydawnictwa Znak. Pamiętam bardzo miłe spotkanie z panem Ilgiem w Krakowie na poddaszu i z redaktorem tej książki, czyli Damianem Strączkiem. I ta książka zmobilizowała nas do bardzo ciężkiej pracy, której efektem było zebranie wszystkiego, co razem stworzyli panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski i poszeregowania tej twórczości na poszczególne działy. Myśl, która najbardziej jest dla mnie istotna, po zebraniu tej całej twórczości okazało się, że radio było najważniejsze dla obu panów. W radiu się spotkali, w radiu przed wojną jeszcze, tak, w 1938 roku być może się widywali, a spotkali się we wrześniu 1939, już w trakcie obrony Warszawy, a po wojnie znowu się spotkali w radiu i Jeremi Przybora zaprosił Jerzego Wasowskiego do współpracy przy Eterku, który właśnie się rodził, a potem, kiedy powstał kabaret starszych panów na zamówienie telewizji, czyli tej młodszej siostry, to cały czas, o czym nie wszyscy wiedzą, były wersje radiowe kabaretu starszych panów. Panowie tworzyli takie słuchowiska w oparciu o ten sam scenariusz. Czasami były lekkie modyfikacje wynikające z być może możliwości aktorów, a może z czasu, który był przydzielony na antenie, więc jakieś drobne różnice są. I powstały wersje radiowe kabaretów. I tak samo było z niektórymi też muzykałami, że były wersje radiowe. Także to radio było cały czas istotne w twórczości panów. Jeśli chodzi o wersje radiowe kabaretu starszych panów, tak, udało nam się namówić, bo my z Grzesiem od wielu lat już tak pukamy do różnych drzwi i namawiamy tych, którzy mają prawa do nagrań, żeby wydawali. Tych, to znaczy radio lub telewizję, z różnym skutkiem, ale tutaj udało się i to bardzo dziwna historia, bo dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego i działającemu tam Instytutowi imienia Stefana Starzyńskiego, który ten instytut zajmuje się warszawiakami i tym, co Warszawa dała kulturze na przykład. I dzięki temu, że on istnieje, to udało nam się połączyć siły tego instytutu i Polskiego Radia i doszło do wydania kilku takich boksików z bardzo ładną szatą graficzną i to są właśnie te zachowane kabarety starszych panów. Co jest istotne, w radiu zachowały się wszystkie zarejestrowane. Wszystkie, które powstały, zachowały się. W przeciwieństwie do telewizji, bo nie wszystkie kabarety ocalały. Mm-hmm. To może teraz zaproponuję z żółtej płyty. Skąd ten kolor żółty, taki pilchowy? Po prostu jest taki ciepły. Tak. Słoneczny. Pogodny. Zresztą rzeczywiście panowie na ostatniej stronie okładki, ich sylwetki, czarne sylwetki oczywiście w odpowiednich melonikach i w czym? W surdutach, tak? Cylindrach. Przepraszam, w cylindrach i w surdutach. Smutnie? Jaskółki. A, jaskółki oczywiście. Jaskółki. Tak. Więc dwie czarne sylwety na tle pełnego słońca. Tak to wygląda. A i do tej książki udało nam się, też nie bez pewnych perturbacji z radiem, doprowadzić do dodania płyty z piosenkami z Eterków, bo to jest jeszcze marzenie, które chcielibyśmy kiedyś spełnić, może się uda, żeby udostępnić słuchaczom nagrania Eterków. Bardzo dużo Eterków zachowało się w archiwum Polskiego Radia i my, kiedy pisaliśmy tę książkę, wszystkie przesłuchaliśmy, one są cały czas znakomite, cały czas są śmieszne, są ponadczasowe. A to, co ja mam na tej żółtej płycie? To są tylko piosenki. Zeterków, bo eterków jest bardzo dużo i nie zmieściłyby się na jednej płycie, a jednak... Ile tych piosenek? Słuchaj. No właśnie. Chociaż Jeremi Przybora uważał, że za mało, że jednak z perspektywy czasu, że za mało dawał się wykazać przyjacielowi, jak wspominał po latach. Zresztą chyba w tej książce jest takie zabawne wspomnienie z tego momentu, kiedy to właśnie po latach spotykają się panowie tuż po wojnie. Tak, w Alejach Ujazdowskich, w pałacu Róży Czetwertyńskiej. Tam była siedziba Polskiego Radia. Ale kiedy to właśnie pan Jeremi proponuje panu Jerzemu tę współpracę, sugerując, że to mogły być właśnie piosenki na podstawie jego tekstów z kompozycjami pana Jerzego i wtedy podobno pan Jerzy żachnął się, to ja jestem kompozytorem? Nic mi o tym nie wiadomo, bo przecież zajmował się zupełnie czymś innym w radiu, jak wiemy. Tak, w radiu tak, chociaż pomysł z zaproponowaniem właśnie takiej pracy zrodził się stąd, że Jerzy Wasowski był aktorem, ale także pisał muzykę do sztuk teatralnych w warszawskich teatrach muzycznych. No tak, ale jakoś podobno wtedy się oburzył, że raczej nie jest jeszcze kompozytorem. No, ale... no jeszcze nie był, tak. W miejskich teatrach dramatycznych, o tak to się nazywały te wszystkie teatry, pod jednym szyldem działające, no nie uważał się za kompozytora jeszcze wtedy. On pisał melodię, owszem, on bardzo wcześnie już komponował, ale na zasadzie takiej zabawy, próbowania, a potem się bardzo podkształcił w kwestii instrumentacji. No i wszyscy, którzy mają kontakt muzycy dzisiejsi z tymi nutami, są zachwyceni. Nie tylko pięknem, ale i taką fachowością. Sięgam po tę płytę żółtą i myślę, że z eterków możemy coś teraz, z eterku w liczbie pojedynczej, powinnam powiedzieć, właśnie z tej płyty zacytować przynajmniej dwa utwory. Piosenki jeszcze nie starszych panów, no bo wtedy byli bardzo młodzi. Nagrania z Teatru Uniwersalnego Eterek. A potem jeszcze wrócimy do książki. Uniwersalny eterek! Jak słodko mieć własne mieszkanko, pokoi, kuchenkę i gaz. Za oknem spolitym firanko, uroczo po pracy mknie czas. To czytasz gazetkę w klubowym fotelu, i radia kołysze cię śpiew. To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zle. To znowu ożywczą się krzepisz kąpielą, bo własną masz wannę i zle. Fruwają godziny jak ptaszki, aż sennie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najlepiej jest śnić. I płyniesz nad miastem wtapczana gondoli, a widzisz w cudownych tych snach miliony światełek w milionach pokoi, a w nich każdy własny ma dach. Miliony światełek w milionach pokoi, a w nich każdy własny ma dach. Siwo, panie Gwidonie, to... Przyszedłeś dziś z tym śmiesznym nastawieniem, by dmuchać znów w popiołu, uczuć pył. Cóż, kiedy wiem, nie buchnie już płomieniem ten szal, co wszak się w ciele moim stlił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagiew ust przypomnę. przysypał popiół z gliszcz. Popiołem przysypał. Pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz won. Teraz won. Tę prośbę moją ziszcz. Won. Prysły, smysły, jak pajączyny srebrna nić. Ach, jak nici pajęczyny. Prysły, zmysły, te swoje rzeczy weź i idź. Ale ona go wyrzuca. Cicho, pani Gwiedonie. Kapelusz włóż i zabierz laskę. Już ust twych nie chcę, ani ciastek. Nie chcę jej ciastek.